राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा नामी विक्रम संवत 2057 19 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे पटना राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा की प्राप्ति और संसार की प्राप्ति, इन दोनों की प्राप्ति के लिए दो मार्ग है। संसार में क्रिया और पदार्थ प्रधान है और परमात्मा में ईश्वर और निष्क्रियता प्रधान है। मानो विश्राम और परमात्मा ये प्रधान है और संसार में क्रिया और पदार्थ प्रधान है। संसार प्रकृति का कार्य है और परमात्मा वो कार्य नहीं है, वो तो सब का कारण है। परमात्मा को माने तो भी कल्याण हो जाए और परमात्मा को न मानने पर भी कल्याण हो सकता है, परंतु प्रेम की प्राप्ति को परमात्मा के माने नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और परमात्मा के शरणों के शरण होने से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब हो जाते हैं, पूर्णता हो जाती है। एक होती है कृतकृत्यता, एक ज्ञात ज्ञातव्यता, एक प्राप्त प्रवर्तव्यता, तीन बात है। कर्मयोग से कृतकृत्य होता है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य होता है और परमात्मा की भक्ति से प्राप्त प्राप्तव्य होता है। वो करना जब तक कर्तृत्व त्याग नहीं करे तब तक करना रहता है, वो कर्मयोग होता है। तो कर्मयोग के त्याग से कृतकृत्य हो जाता है, करना पूरा हो जाता है। ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञान भी हो जाता है, जानना बाकी नहीं रहता है और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, फिर प्राप्त करना कुछ बाकी नहीं रहता है। ये तीन शक्तियां हैं, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक प्राप्त करने की शक्ति है। वो तो प्राप्त भी परमात्मा है, ज्ञातव्य अपना स्वरूप है और कर्तव्य सेवा, संसार की सेवा करनी चाहिए। करना करना क्या है कि संसार की सेवा, जानना क्या है अपने स्वरूप को और प्राप्त क्या करना है प्रभु को। जो कोई प्राप्त है पहले से ही, जानने का स्वरूप भी पहले से ही है, करने की बात भी है। मानो सामान्यतः अरे करने की बात आती है, वो कर्तव्य होता कर्म, जो सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। वो आराम पहुंचाने की जगह भोग भोगना और संग्रह करना हो गया। एक भोग भोगना और संग्रह करना है, ये आफत है, ये दुख है, ये संताप है, ये बंधन है, यही पतन है। भोगों का त्याग और संग्रह का त्याग, परंतु बाहर पदार्थ हो परंतु भीतर में ध्येय भोग न हो और संग्रह न हो। आज भीतर से संग्रह और भोग की इच्छा ज्यादा होगी, ये पतन करने वाली चीज है। भोग भोगने की इच्छा और संग्रह करने की इच्छा, इच्छा त्याग है, इच्छा बंधन है, संग्रह बंधन नहीं है, भोग बंधन नहीं है। भोग में सुख लेना और पदार्थों की इच्छा करना, संग्रह करना है, ये इच्छा बाधक है। अगर मुक्ति चाहे तो भोग भोगने की इच्छा का और संग्रह करने की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। संग्रह त्याग करके साधु हो जाओ ये बात नहीं है, कोई कारण नहीं है, साधु हो चाहे दूसरे हो, पर संग्रह करने की इच्छा है या भोगों की इच्छा है ये बाधक है। इस वास्ते गीता ने कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया। संग्रह करने की कामना, भोग भोगने की कामना, ये कामना है, ये लिप्सा है भीतर में, ये लालच है, ये बंधन करना भी चीज है, ये आदमी का पतन कर देती है। भोगों की इच्छा भोगों का दास हो जाता है, हृदय की इच्छा संग्रह का दास हो जाता है, वो कहलाता है धनपति, परंतु धनदास होता है, लखपति कहलाता है लखदास, करोड़पति में करोड़दास है। ये करोड़ रूपये चला जाए तो आठ फैल हो जाए, दास है भोगों का और संग्रह का, दास नहीं होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। मालिक जो न हो जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए तो वो ही आनंद है, और सब चला जाए कौड़ी भी न रहे तो आनंद वो के वही तो ठीक है, वो लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, वो पैसों से दबा हुआ नहीं है, पैसों का गुलाम नहीं है। वो ऐसे भोगों के पास में पदार्थ है पर भोगों की गुलामी नहीं है, भोगों की गुलामी है, भोगों की इच्छा है, ये भोगों की दासता है, ये दासता ये पतन करने वाली है। दासता नहीं रहने से संसार से सबसे अधिक मूल्यवान मनुष्य हो जाता है, दासता नहीं हो भीतर में तो दासता मिटानी है। पैसों को कमाने के लिए लोग कहते हैं क्या है ये पैसा कमाना है, संत महात्मा लोग भी कहते हैं पैसा कमाना तो सुगम है परंतु लगाना कठिन है। संग्रह करने की इच्छा होती है तो संग्रह करने की इच्छा होती है, बस लाख दो लाख दस लाख करोड़ रुपया हो जाए तो मूल खर्च ना हो जाए, मूल खर्च में मालूम होता है मानो कर्जा ले लिया, ऐसा वो दास होते हैं। रुपया है, रुपया का खर्च है, वो काम का है, रुपये रुपये खुद काम नहीं आते, खर्च में काम आते हैं। खर्च होता तो होता है, खर्च नहीं हो तो खर्च की जरूरत नहीं है, हर दो तो खर्च काम का है, रुपया काम का नहीं है। रुपया पतन करता है आदमी का, रुपयों की दासता है, गुलाम करती है, और अपने भी काम आवे खर्च करने से, दूसरों के काम आवे खर्च करने से, खर्च करने में संकोच होता है तो रुपयों की दास है। ऐसे बहुत कम आदमी है जो खर्च के लिए ही रुपया करे, खर्च करने के लिए ही रुपया खर्च करने के लिए रुपयों का तो तू खर्च करो, और खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये टैक्स लेना है, जो कमाओ तो उसमें टैक्स राज वगैरह चाहिए, इस तरह से रुपया इकट्ठा करो तो खर्च करना ये टैक्स है। कोई खर्च से मुक्ति होती है ऐसी बात नहीं, मुक्ति में सहायता होता है, सहायता हो जाएगी, अच्छा दान देगी, सदुपयोग करेगा तो, पर रुपयों से मुक्ति हो जाए ये बात नहीं है। मुक्ति सबके त्याग से होती है, त्याग से शांति मिलती है, शांति से बोध होता है, बोध से प्रेम होता है, ये उन्नति होती है। सेवा है वो कर्मयोग है, सेवा करने सबको सुख पहुंचा है, सब सुखी हो जाए। दो वृत्ति चाहिए, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए। ये दो वृत्ति ठीक होने से अगर भी होगा नुकसान हुआ, बुरा कोई नहीं है, किसी को बुरा न देखना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, कर्मियों का अनुष्ठान हो जाएगा। और मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात किधर चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, संसार मात्र में अपनी चीज कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्म में तिलचित चीज भी अपनी नहीं है, रायजित चीज भी अपनी नहीं है, उसको अपनी मानना है, ये गुलामी है, ये दास्ता हो जाता है, वो आदमी का मूल्य घट जाता है, आदमी का मूल्य हो जाता है, मूल्य पदार्थ हो जाता है, बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी, रुपया ज्यादा होने से बड़ी पार्टी कराती है, रुपया कम होने से छोटी पार्टी कराती है, तो इज्जत रुपयों की हुई, खुद की बेइज्जती हुई, रुपयों से बड़ा होता है उसकी खुद की बेइज्जती होती, उसकी इज्जत होती है भगवान के संग्रह से, भगवान का प्रेमी होता बड़ा हो जाता है, वो बड़े से हम बड़े होता है जो बावन हो दंड तुलसी बड़े प्रताप से दंड गए ब्रह्मांड। भगवान के साथ प्रेम हो तो ठीक है, क्योंकि अपने लोगों में भी अपने बाप की प्रसिद्धि से प्रसिद्धि है वो इज्जत है, और सास जगह स्त्री की प्रसिद्धि से अपनी प्रसिद्धि है वो गुलामी है। प्रभु के कारण से हमारी इज्जत है वो इज्जत है, रुपयों की इज्जत है वो फजीती है, अपनी इज्जत नहीं है। रुपये बड़े होते हैं, रुपये होने से बड़ा आदमी होते हैं, रुपये नहीं होने से छोटा आदमी हो जाते हैं, तो रुपये बड़े हुए आदमी बड़ा नहीं हुआ, बड़े होते हैं भगवान की याद करने से, रुपयों का उपयोग करो, वास्तव में परमात्मा का प्राप्ति हो जाए, भगवान के भक्त हो जाए तो बड़े हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। ये अपना भगवान है और अपना नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में अपनी चीज कोई नहीं है, अपने भगवान है, भगवान को अपना मानने से श्रेष्ठ हो जाते हो, क्योंकि भगवान का ही अंश है, ये ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रासी, ईश्वर अंश जीव मई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के संबंध से ये ऊंचा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, प्रेमी हो जाता है, त्यागी हो जाता है, अच्छे अच्छे गुण सब आ जाते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ अवस्था आप सब हो जाती है। विश्वास भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के होने से इज्जत है इज्जत, संसार के पदार्थों से फजीती है इज्जत बेइज्जती, क्योंकि संसार पदार्थ जड़ है और स्वयं चेतन है, तो चेतन परमात्मा चेतन चित्रूप है, चित्रूप सच्चिदानंद घाना, तो उसका स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुग्रासी स्वाभाविक, ये स्वरूप है स्वाभाविक, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुग्रासी, ये अपने बने हैं। और परमात्मा को जब प्रेमी आखिरी बात है, परमात्मा के साथ प्रेम हो गया बस, फिर कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं रहेगा। तीन बात है, करना और जानना और पाना। करना जानना मानना। हाँ, करना जानना मानना, करना सेवा मानना, ईश्वर को जानना, स्वरूप को अपने स्वरूप को जानना है। करना सेवा, करना सेवा है, सेवा करना मनुष्य मात्र का काम। मनुष्य में जो सेवा की शक्ति है ये देवताओं में नहीं है, पशुओं में नहीं, पक्षियों में नहीं, नारियों में है ही नहीं, मनुष्य में करने की शक्ति। करना क्या? सेवा, सबको सुख पहुंचाना। ये जीवों को वितरित करता है, मनुष्यों को वितरित करता है, भगवान को वितरित करता है, भगवान की भूख मिटाता है। भगवान में भूख होती, भगवान की भूख होती, भूख भगवान की भूख, भगवान की भूख मिटाता है मनुष्य। भाव के भूख है भगवान, प्रेम भाव के भूख है, प्रेम प्रेम में भूख है भगवान। भक्ति से भगवान उन्हीं से घर में आ जाते हैं, चाहते हैं, उन्हें प्रेम की भूख है। प्रेम ऐसी चीज है तृप्ति करने वाली, भगवान को तृप्ति है। ये शक्ति मनुष्य में भगवान के दरबार में ऊंचे से ऊंचे मनुष्य है। आज मनुष्य जन्म को पैदा नहीं करने कसू का स्वरूप है ये। दुर्लभ मानुष हो देह सुदुर्लभ मेरे मोक्ष भगवान थे, सुदुर्लभ हमारा मनुष्य जन्म नहीं हुआ। इसमें लोग कह रहे हैं मनुष्य जन्म नहीं होना से, मनुष्य जन्म नहीं होना से। सब में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य सबकी सेवा करता है, मनुष्य होगी, पशु पक्षी होगी, वृक्ष होगी, लसरों की, थसरों की, नपसरों की, और भगवान की भी, भगवान की भूख मिटाता है, भगवान की इतनी योग्यता मनुष्य में है। ये खुद की नहीं है, भगवान की दी हुई है, ये शक्ति भगवान की दी हुई है, ये अपनी खुद की नहीं है। भगवान ने मनुष्य को इतनी शक्ति दी है, मनुष्य मात्र को असीम शक्ति दी है। मनुष्य भगवान को, भगवान ने मनुष्य को शक्ति देकर आप छोटे बने हैं। भगत मेरे मुकुट मणि, हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत नहीं मानता है मैं मुकुट मणि हूँ, भगवान दी हुई शक्ति भगवान की है भगत में, मनुष्य में शक्ति भगवान की दी हुई है, खुद की नहीं है। परंतु भगवान शक्ति देकर और आप भोक्ता बनते हैं। भगवान का भगवान भक्त होता है, भक्त का भगवान भगवान होता है, भगत के भगवान भगत होते हैं, भगत के भक्त, और भगत भगवान का भगत होता है, परस्पर भक्त नहीं, भगवान भगत का भक्त और भगत भगवान का भगत। वो शक्ति भगवान की दी हुई है। हर एक आदमी अपना चेला बनाता है, भगवान गुरु बनाते हैं, भगवान माते इतने बनाते, देते सब कुछ दे करके भी मालिक बनाते। ये भगवान की उदारता है, ये हरेक आदमी में नहीं है। भगवान के प्यारे भक्त हो वे दे सकते हैं, भगवान के दरबार में भक्त का तुम समझ रहा है। भक्त जो भगवान है, भक्ति और क्या है, भगवान के सिवा है नहीं कुछ, जो कुछ है भगवान है। भगवान के दरबार में भक्त है, भगवान भक्त भक्तिमान है, भक्त का भक्त भगवान है। ये परस्पर में विचित्र है। ठगाई ठगाई बताए, भगवान कहते हैं भक्तों से है, भक्त कहते हैं भगवानों से है। एक ठगाई है, ठगाई भीतर से दो, एक दुकान हो दो, वे कहते उस दुकान में लो वहां दुकान अच्छी है, वे कहते उस दुकान से लो अच्छी है, दो दुकान अपनी ऐसे भगवान भक्त दुकान दोनों अपनी भगवान के भक्तों में भक्ति करो, भक्त कहते भगवान ही भक्ति करो, ठग ठग ठग भगवान भगत कहते हैं भगवान ही बढ़ाए बड़ा, तो भगवान के समान बढ़ाए ही हुए नहीं, भगवान कहते भक्तों के शरण जाओ, भगत कहते भगवान के शरण जाओ, भीतर से सभी ठगाई जीती है। बड़े घरों की बात कौन करे भाई, बड़े भक्तों के भगवान और भगवान के भक्त एक नाजी महाराज थे, वो सेवा करते थे भगवान की, सेवा से भगवान लुप्त हो गए, हम किसी अब किसी करे जो शिखंडिया बन कर गए इतना कर गए पहाड़ी मरते गिरजा भाई की रसोई में हम यहाँ कर देते हटा धो देते भगवान शिखंडिया रूप से भगवान के मन में सेवा कर देगी, हमें सेवा किसी करे मार बात में कथा आती है भगवान मेरे ध्यान करते युधिष्ठिर ने कहा महाराज दुनिया तो ध्यान आपका कर रही है, आप ध्यान खुशी करते हो, मैं ध्यान भीष्म कर रहा हूँ, सरसरे पर भीष्म पड़ा है उसका ध्यान करता हूँ, तेरे कोई शास्त्रों की बात जाननी हो धर्म की बात जाननी हो तो चलो भीष्म से सुन लो, शास्त्रों का सूर्य अस्त हो रहा है, भीष्म जी क्षत्रिय थे परंतु बहुत दामी विद्वान थे, अनुशासन पर्व शांति पर्व तो पर्व भरा उनके उपदेश होते हैं, अनुशासन पर्व शांति पर्व भगवान गए ऋषि गए कि आप सुनाओ, भीष्म ने कहा महाराज आपके बेटे मैं क्या सुनाऊं, आप सुनाओ, नहीं मेरी इच्छा है तुम सुनाओ, तो कहा मेरे शरीर से खून गिर रहा है जैसे गेरू के पार पर वर्षा वर्ष है तो गेरू ही गेरू निकले इससे खून बह रहा है, दो अंगल भी ऐसी पखा बैठे सब में घाव हो रहा है और बार बार मूर्छा आ रही है, भगवान हाथ फेर दिया तुम सुनाओ, जब भगवान सोता पड़े बता, भगवान ही विलक्षणता है, भगवान को तो बड़े ही दिव्य ही भगवान तो बड़े है ही, और भगवान बड़े ही भगत देते है। ये बात है बिल्कुल। भक्तों का ध्यान करे भगवान। माँ को बच्चा प्यारा होता है नहीं? ऐसे भगवान वो बहुत प्यारे बहुत होते हैं। ऐसे भगवान की बात है भाई। विश्वास से भाई भक्ति में धर्मस्थ रहो, भगवान के नाम का स्मरण करो, उनका चिंतन करो। भगवान के भगत भगवान नहीं राजी रहते हैं। तत् चिंतनम तत् कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम तस्मात एक वर्तन से अभ्यास करता बुद्धि। हरदम भगवान का चिंतन, भगवान के नाम जप। भक्तों के अगर कोई धन है तो भगवान है, भगवान असली धन संपत्ति जो कुछ है उसे मस्त होते हैं। भगवान के भजन में मस्त रहते रात दिन। प्रभु देखे तरु उठ लुकाई, श्रुति कृष्ण भक्त है नहीं, प्रभु देखे तरु उठ लुकाई, भक्त को देख देख राजी होते है। खुश होते छिप छिप देख दुनिया को आनंद भगवान देते हैं, भगवान को आनंद भगत देता है। दुनिया को आनंद भगवान देते हैं, भगवान को आनंद भगत देता है। भगवान भक्तों को देख खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये भगवान ने लीला है। नारायण नारायण नारायण हरे राम।